Лелюш. Лелюш апошні раз зірнуў на сябе ў бронзавае люстра, яго прывёз яшчэ прадзед Векшы разам з Давыдам Гарадзенскім у 1326 годзе, хадзіўшы на Бранденбург. Хацеў нацерці рукі і шыю мятай, але спахапіўся. Да спаткання з прыгажуняй Малкай паспее прыгатавацца. Не варта і апранаць каптан з алтамбасу, лепей пакласці яго ў сак. Даходы з землю, што належалі баярскаму роду Валовічу, імкліва скарачаліся. З таго часу, як балотная трасянка, трасяніца, трасца, малярыя, адолела бацьку, некалі магутны асілак, што не злазіў сядла і перамагаў усіх на рыцарскіх гульбішчах ад Карэлічаў да Наваградку, цяпер з цяжкасцю даходзіў да сенцаў, каб справіць там вялікую патрэбу. Маці ж Агнія ніколі не магла, як след палічыць, колькі грошай каштуе яе чарговая сукня. Яму даўно трэба было б ажаніцца, але ён на ўсе дакоры і просьбы маці адмоўна хітаў галавой. Род працягваюць браты Андрэй і Іван. Яму ж хацелася яшчэ і яшчэ асалодаў, якія знікнуць разам з жаніцьбай. Вечароў, калі пальцы слізгаюць па мяккай шаўковай шыйцы маладой жонкі, якога-небудзь старога багатага грыба, і замірае сэрца, а пахкае салодкае жаночае плоть дзе-небудзь у патаемнай альтанцы нібы растае пад рукамі. Марлася б дня, калі можна бездумна ляцець па зіміне за аленем альбо зайцам побач сябрукамі, каб пасля сядзець на якой-небудзь паляне і ўрызацца зубамі ў смажаніну, не баючыся папрокаў прыкаванай да цябе вечнымі ланцугамі кабеты. Аб раніцах, калі халасцяцкая адзінота дазваляе шчасліва адчуць асалоду мінулай ночы і слодыч забароненага граху. Ён яшчэ раз тузануў прухкі скрутак бяросты, на якім післам было надрапана некалькі сказаў. Пад імі не было подпісу. Лелюш ухваліў гэтую асцярожнасць. Ці мала каму магло трапіць на вочы гэтае запрашэнне. Але збылося самае галоўнае. Малка чакае яго. О, колькі ён штурмаваў гэтую цвержу. Апошні раз з'ехаў з балю у Наваградскім замку, калі яна спрытна схавалася ад яго, выйшаўшы нібыта на хвілінку разам са старой прыслужніцай, раз'ятраны, як дзікі вепр. Спатолю нестерпную хоць з жонкай старога баярына Ракошы, але Малка, беласкурая, высокая, з радзімкай на правай шчаце, вабіла і недаступнасцю, і ганарлівасцю. Упадаў за такімі, але, дабіўшыся свайго, ляцеў да іншых, гэткіх жа непадступных, ажно пакуль яны не расставалі ў руках, як царкоўныя свечкі. Малка напісала, што яе муж з'язджае на два тыдні, бо яго клічуць у гародню на соймік баяру. Але дзе ім лепей сустрэцца, зараз сказаць не можа. У карчме у гасцілаўцах, што каля рэчкі Лебяды, яго будзе чакаць слуга. Ён прывядзе рыцара ў патаемнае месца. Выходзячы з пакою, Лелюш яшчэ раз аб'ёў вачыма святліцу. Праз 4 дні ён вернецца да гэтай лавы, абабітай зялёным аксамітам, да куфру ў куце, дзе ляжаць яго каптаны з сярэбранымі гузікамі і порты з дарагога сукна, да свайго ложа, засціленага мядзвежымі скурамі, дзе так салодка спаць да самага абеду, і куды служка варта толькі кіўнуць, прынясе кварту шыпучага піва. Але пакой будзе ўжо другім, ён прывезе сюды ночы, праведзеныя з Малкай, і хвіліна за хвілінай будзе узгадваць пра іх. Ад гэтых успамінаў навакольныя рэчы мяняюцца, нібы усмоктваюць настрой гаспадара. Ён не раз правяраў гэта і, уявіўшы тое мора асалоды, якое будзе піць кропля за кропляй у абдымках прыгажуні, ён выйшаў, не падазрыючы, што будзе чакаць яго у гэтай такой, здавалася б, лёгкай і бяспечнай дарозе, сашчучана ў ліду. Не ведаў ён, бо будучы рэдка папярэджвае кагосьці за смяротных, што і ніколі не зойдзе зноў у гэтую святліцу, што дарэмна будуць шукаць яго па дарогах і селішчах. Ніколі! Ніколі не вернецца Лелюш дадому, не чуе ўцехі ад добрага куфлю лідскага піва, ад палявання сарарогамі сокаламі на курапатак, ад маладога гнуткага жаночага цела. А ўсё таму, што, летучы светлай зоркай на зямлю, ён ужо быў звязаны з ёю і павінен быў атрымаць ад яе свой лёс. А нітку лёсу, як вядома, чэ адна судзяніц, другая ж яе абразае, а трэця запісвае ўсё, што адбудзецца з душой, у адвечную кнігу жыцця, дзе кожны знітаваны з мноствам іншых жыццяў і лёсаў, і дзе адна прычына непарыўна звязана з іншай. А не вернецца Лелюш з падарожжа да Малкі таму, што тры дні таму уцёк ад забойцу малады вой з лідскага замка, якога клічуць Данілам, і якога Лелюш ніколі не ўбачыць, ды і не пачуе, хаця іхнія жыцці звязаныя адной нітай. Толькі на тым канцы, дзе Даніла, яна чырвоная колеру жыцця, а на яго, Лелюшавым баку, чорная.